czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczną się o świcie w Tczewie na Pomorzu. Chwilę później zawoją syreny na Westerplatte. Za przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski odpowie 18 osób. Razem przewieźli prawie 2 tony marihuany. Porachunki albo zaczął być kłopotliwy dla rosyjskich służb. Ukraińcy mówią o możliwych powodach zamachu na szefa separatystów. Jutro 1 września minie 79 lat od wybuchu II wojny światowej. Uroczystości o 4.25 rozpoczną się w Tczewie na Pomorzu. Tam o świcie rozlegnie się ryk silników bombowców, żeby przywołać dramatyczne wydarzenia. Uroczystości będą na skwerze bohaterów Szymankowa, upamiętniającym polskich celników i kolejarzy zabitych przez Niemców na początku wojny. Później przeniosą się do lasu Szpęgawskiego, aby oddać hołd około 7 tysiącom rozstrzelanych tam Polaków. O 4.45 ruszą z kolei uroczystości na Westerplatte. Rozpoczną się tradycyjnym dźwiękiem syren, będzie modlitwa za poległych. Zaplanowano też apel pamięci i złożenie wieńców przed pomnikiem obrońców Wybrzeża. Na półwyspie od kilku miesięcy trwają prace wykopaliskowe, a wszystkie wyjątkowe eksponaty znalezione przez archeologów do końca września można oglądać w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To są właśnie znaleziska z dzisiejszego dnia, czyli fragmenty ceramiki naprawdę w tysiącach sztuk. To, co się biło, było na miejscu zakopywane i właśnie te śmietniki między innymi udało nam się odnaleźć. Butelki, filiżanki, talerze. Co ciekawe, część w całości. Udało nam się odnaleźć dość sporą liczbę przedmiotów należących do żołnierzy, którzy tutaj pełnili służbę. To się to wszystko zachowało 79 lat? Tak. Tego typu przedmioty odnajdujemy tak naprawdę przez cały czas. Ze znalezisk stricte związanych z polskimi obrońcami z 1939 roku można przedstawić przede wszystkim dużą ilość guzików, orły czapkowe, elementy takie wrzucane przede wszystkim po walkach w 1939 roku do lejów po bombach, których tutaj było ponad 250. A z archeologami pracującymi na Westerplatte, Wojciechem Samulem i Filipem Kuczmą, rozmawiał nasz reporter Łukasz Karusta. Dobiegły końca uroczystości 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Obchody zakończyły się koncertem obok sali BHP Stoczni Gdańskiej. Poza tym po południu było okolicznościowe posiedzenie Solidarności w sali BHP. Później związkowcy i przedstawiciele władz złożyli kwiaty przed bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej, a następnie odprawiono mszę w Bazylice Świętej Brygidy. Co mówiono podczas uroczystości, to wie Dawid Grygorcewicz. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że to, co 38 lat temu wydarzyło się w Polsce, po raz kolejny stało się zbawieniem dla wielu innych. Bo jakże inaczej potraktować wielkie zwycięstwo Solidarności, którego efektem było zburzenie muru berlińskiego, którego efektem był upadek żelaznej kurtyny. Wcześniej prezydent wraz z premierem i związkowcami złożył kwiaty pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej. Z kolei w historycznej sali BHP przewodniczący Solidarności Piotr Duda przypomniał, że początkowo był to wielki ruch społeczny. Ale który przekształcił się w niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność, który do dzisiaj funkcjonuje i dba i pilnuje tego testamentu, czyli postulaty sierpniowe. Głos zabrał też premier Mateusz Morawiecki. Najczęściej myślę o Solidarności jako o pewnym bohaterze zbiorowym, jako też bohaterze naszej zbiorowej pamięci. Porozumienia sierpniowe zakładały poza utworzeniem niezależnych od władz związków zawodowych także uwolnienie więźniów politycznych czy podwyżkę płac. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I zmieniamy temat. 18 osób oskarżonych o przemyt narkotyków z Hiszpanii usłyszało zarzuty. Dwaj główni podejrzani odpowiedzą za kierowanie gangiem. W sumie grupa miała przemycić prawie 2 tony marihuany, a także uprawy krzewów konopi. Mężczyźni usłyszeli po kilkanaście zarzutów popełnienia tego rodzaju przestępstw. Pozostali oskarżeni odpowiedzą za przemyt kokainy o łącznej wadze około 3 kg z Holandii do Polski, a także obrót znaczną ilością narkotyków, głównie marihuany, kokainy oraz amfetaminy. Sprawcy sprzedali setki kilogramów narkotyków o wartości kilku milionów złotych dealerom, którzy następnie dostarczali je odbiorcom końcowym. Mówił Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie. Większość nie przyznała się do winy i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Grozi im do 15 lat więzienia. To Rosjanie albo sami separatyści mogli przeprowadzić zamach na Aleksandra Zacharczenkę, tak twierdzi Ukraińska Służba Bezpieczeństwa. Przywódca samozwańczeń Donieckiej Republiki Ludowej zginął w zamachu w centrum Doniecka. Paweł Buszko ma najnowsze informacje. Rozpatrywane są dwie wersje zabójstwa szefa separatystów z Doniecka. Według jednej z nich zabójstwa Aleksandra Zacharczynki mogły dokonać rosyjskie służby specjalne, ponieważ Zacharczynko według informacji SBU stał się już dla nich postacią kłopotliwą. Druga wersja mówi o porachunkach w środowisku samych separatystów. Jak zaznaczył przedstawiciel SBU, w tej wersji mogło chodzić o konflikty o podłożu kryminalnym związane z nielegalnym przejęciem biznesu w tzw. Donieckiej Republice Ludowej. Tymczasem rosyjskie media poinformowały, że separatyści z Doniecka zatrzymali grupę ukraińskich dywersantów podejrzanych o dokonanie zamachu. Szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej zginął w centrum Doniecka w wyniku zamachu bombowego dokonanego w restauracji o nazwie Separatysta. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport i Jan Kałucki. Dziś rozegrano pierwsze mecze w siódmej kolejce Lotto Ekstraklasy, ale jedno jest pewne. Liderem pozostanie Lechia. Drużyna z Gdańska wygrała przed własną publicznością z Koroną Kielce 2-0 po golach Portugalczyka Flavio Paixão. Lechia ma już 17 punktów w tabeli. Biało-zieloni jako jedyni w tym sezonie jeszcze nie przegrali. Natomiast Korona ma 11 punktów i jest siódma. Wcześniej Górnik Zabrze mierzył się z Pogonią Szczecin. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Pomocnik gospodarzy Konrad Nowak nie krył rozczarowania. Uciekają nam te punkty niestety. Staramy się jak możemy. Średni jest tego skutek, ale no, co można zrobić? Trzeba dalej pracować. Próbować się doskonalić i w końcu musimy to przełamać. W tabeli Górnik jest dziewiąty, Pogoń przedostatnia, a jutro w pierwszy dzień września trzy mecze. Arka Gdynia Zagłębie Sosnowiec, Śląsk Wrocław Wisła Kraków i Lech Poznań Piast Gliwice. W lidze niemieckiej Borussia Dortmund pogubiła punkty w meczu z Hanowerem, zremisowała 0-0. Całe spotkanie rozegrał Łukasz Piszczek, natomiast we Włoszech AC Milan wygrał z AS Romą 2-1. Marcin Lewandowski zajął drugie miejsce w biegu na 800 metrów podczas finałowych zawodów lekkoatletycznych Diamentowej Ligi w Brukseli. Polak przegrał jedynie z Kenijczykiem Emanuelem Korirem. W skoku o tyczce Piotr Lisek był czwarty, a w biegu na 1500 metrów siódma była Sofia Enaui. Tymczasem hokeiści GKS-u Tychy rozegrali dziś pierwszy mecz w Lidze Mistrzów. Tyszanie, zgodnie z przewidywaniami, przegrali z IFK Helsinki 3-5, ale obserwatorzy zwracali uwagę, że zawodnicy GKS-u dali z siebie wszystko i wstydu nie ma. Filip Komorski. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. Mecz był ciężki, ale jak pokazał mecz, da się z nimi grać, da się z nimi strzelać bramki i naprawdę mecz był równorzędny. Wydaje mi się, że głupie błędy w tercji defensywnej przesądziło naszej porażce, bo wydaje mi się, że siłowo, kondycyjnie nie odstawaliśmy od rywala, a śmiem powiedzieć, że serce mieliśmy większe do gry niż oni. Dobra wiadomość dla wrocławskich kibiców Żużla, bo w przyszłym roku na Stadionie Olimpijskim zorganizowany zostanie turniej Grand Prix. Jest to powrót Wrocławia do kalendarza indywidualnych Mistrzostw Świata. Po raz ostatni stolica Dolnego Śląska gościła najlepszych żużlowców w 2007 roku, ale cieszą się też fani Włókniarza Częstochowa. Ich ulubieńcy zremisowali dziś z GKM-em Grudziądz 45-45 i dzięki temu awansowali do playoffów. Na koniec tenis i wielkoszlemowy US Open. Hiszpan Rafael Nadal mierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem. W setach jest po jeden, trwa trzecia partia. Na razie nikt nie daje za wygraną. Jest 2-1 dla Nadala, serwuje Khachanov, a jeszcze dziś w nocy pojedynek sióstr Williams i mecz Milosza Raonicza ze Stanem Wawrinką. Jutro w całym kraju dużo chmur i deszcze, burze możliwe na południu. Na termometrach będzie od 21 stopni w Gdańsku do 25 w Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon wakacyjny na scenie teatralnej Trójki zamyka, tak jak otwierał. Teatrzyk Zielone Oko. Tym razem to będzie premiera. Przemysław Borkowski. Prawdziwe życie. Reżyseria Janusz Kukuła. Co? Kto to jest? O, a więc ty też go widzisz. No, bardzo ciekawe. Boże, coś ty zrobiła? W tę niedzielę po 20:00. Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się. To ostatnie 51 minut sierpnia, wakacji 2018 roku. Pora zaczynać. Well, whatever you do in your life, remember, never ever steal anything. There was a guy and he stole the wrong car. He has no legs now and face with his car. Oh no, I pray for his soul. So though the priest smiles his girlfriend's face, her heart had taught him what means disgrace. Oh no, I pray for his soul. Hey baby, I think I saved for more. I want you back to the shore. Hey, make you swim in with me. Hey baby, I think I saved for more. I want you back to the shore. Inside Pablo's place, he cried when devil damage his eyes. Oh Lord, no, I won't say it this time. So if one day you want him to steal, you better do it so that no one can see. Oh Lord, I pray for your soul. Hey baby, I think I saved for more. I walk you back to the shore. You make you swim in with me. Hey baby, I think I saved for more. I walk you back to the shore. Just find me. Save for more. I'll walk you back to the shore. Get naked swimming with me. Yeah, get naked swim with me. Hey baby, I think I stay for more. I think I stay here for more. I'll walk you back to the shore. I'll walk you back to the shore. Just fly with me over the sea. Just fly with me over the sea. Hey baby. Stealing, Robbing Naked Swimming. To trudny tytuł jest, ale jakoś zapamiętałem. Stealing, Robbing Naked Swimming. Tak zaczyna się płyta Sosnowskiego. Chciałem powiedzieć trochę inne nazwisko. Sosnowskiego. Bartek Sosnowski, czyli Hand Luggage Studio. Myślę sobie, że ukradniemy go jutro w audycji Myśliwiecka 357 między 17 a 19. I myślę sobie, że ukradniemy go też za tydzień. Może nawet tak się zdarzyć, że on za tydzień tutaj pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, żeby coś zagrać. Po raz pierwszy zresztą będziemy słyszeć, jak ten artysta gra na żywo. Nie tylko ze studia, nie tylko z płyty, ale to, co najpiękniej i najlepiej weryfikuje artysty, czyli studio. Jak się wszystko uda, to Sosnowski za tydzień z Trójki live. No to teraz kwadrans po godzinie 23. Przywoływałem tę płytę i tak się odnosiłem do tych singli, które były, czy utworów sygnalnych, które były wcześniej już nam udostępnione i mogliśmy je dla Państwa prezentować. I tak chciałem, żeby ta płyta się ukazała. Dziś się ukazała. 3-0. Patrick Depen, czyli Piotr Madej, czyli Shadi. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. A cóż to taki piłkarski tytuł? Zabawne, że wszyscy to kojarzą z piłką. A ja to kojarzę z rokiem, zaraz powiesz. Z rokiem? Nie, z trzecią odsłoną, z trzecim albumem. Tak. Rzeczywiście taką najbardziej jakby powierzchowną interpretacją tytułu może być po prostu kolejność wydawnicza, bo jest to moja trzecia płyta długogrająca. Natomiast ten tytuł przede wszystkim wskazuje na motyw główny tej płyty, gdyż w moim zamyśle jest to płyta koncepcyjna, a jest to wejście w trzecią dekadę życia, co czeka mnie w tym roku, za miesiąc. I uznałem, że to jest taki dobry moment na zastanowienie się na tej płycie przez muzykę, nad swoim życiem, nad tym, kim się jest, kim jestem, gdzie jestem, co się dzieje wokół mnie. I takie po prostu refleksje na własny temat, czego nigdy wcześniej w swojej twórczości nie uprawiałem w tak bezpośredni sposób. Piotrek, przełom 29 i 30. Coś na ten temat wiem. To jest taki dziwny próg, bo myślisz sobie, no dobra, już mija raz na zawsze to coś beztroskie. Takiego, coś takie, albo inaczej, coś takiego bardzo pisanego ołówkiem. Teraz się już zaczyna pisanie grubym flamastrem. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak cieszę się, że powiedziałeś to, a nie, że ja musiałem to tłumaczyć. No bo szczerze, ja już to kiedyś mówiłem na antenie i często jakoś, nie wiem dlaczego tak się dzieje, w ostatnich, powiem, kilku latach z muzykami ten temat wypływa. Dla mnie przekroczenie progu 29-30 było o wiele trudniejsze jako dla faceta niż przekroczenie progu kolejnego 39-40. To w ogóle było o tak, natomiast jeżeli chodzi o ten pierwszy próg, to rzeczywiście tak pomyślałem sobie, dobra, skończyła się ta cieniutka linia, teraz piszemy markerem. Bardzo proszę. No więc, co u progu tegoż przekroczenia? Jest dokładnie tak, jak mówisz, bo oczywiście ta granica jest bardzo umowna. To nie jest tak, że tam za miesiąc w moje 30 urodziny nagle stanę się kimś innym. Natomiast czuję, że na przykład już od pewnego czasu, kiedy poznaję młodsze o wiele ode mnie osoby i mówię, ile mam lat, szczególnie, że moja aparycja nie wskazuje na mój wiek, to one mówią, rany boskie, ty już jesteś stary. Ty powinieneś mieć żonę, dziecko, coś. A ja mówię, no ale jestem taki, jestem tutaj. Więc tak jakby pomijając to, że to już jest taki szok pokoleniowy dla niektórych, to ja na przykład lubię tak jakby obecne swoje życie, lubię to, co się, to gdzie jestem i kim jestem, ale rzeczywiście zachodzą tutaj jakieś takie zmiany i pomijając to, że odchodzi beztroska, którą z coraz większym sentymentem zaczyna się wspominać, to tak jakby bardzo się wszystko filtruje. I ludzie, i czynności, i ta przyszłość, która zawsze za młodu wydawała się świetlana, zaczyna się krystalizować i ta forma finalna nie zawsze jest satysfakcjonująca. Zaczyna się myśleć bardziej racjonalnie. Orgazm też już nie jest ten. Wcześniej chodzę spać, mniej imprezuję, bo mnie wszystko boli. Słucham? Słucham? Co ja mam powiedzieć? To też czułem, że powiesz. Nie, jestem kilka miesięcy starszy, ale nie, Piotrek, może nie przesadzajmy, nie demonizujmy tego progu, bo to jest tak naprawdę bardzo fajny próg. Nie, to jest świetny czas. Ktoś mi kiedyś powiedział, do 35 roku życia facet zbiera. po prostu zbiera, gromadzi to wszystko, co jest ważne. Mhm. Jest twórczy, jest w totalnym pędzie, jest na totalnym haju, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które w życiu powinien zrobić, o jakąś taką chęć ogólną do życia, do szaleństwa. Powiem tak. Będzie dobrze. Powiem tak, na pewno masz rację i podejrzewam, że przy następnej płycie będę się bardzo śmiał z tego, co mówiłem we wszystkich wywiadach przy okazji płyty 3.0. Podobnie jak się dzisiaj śmieję z tego, co śpiewałem i co robiłem na pierwszej płycie. Wiesz, to są jakieś takie decyzje, które przemijają i z którymi po czasie przestaje się utożsamiać i pewnie z wieloma tekstami i ruchami kompozycyjnymi też przestanę się utożsamiać za parę lat z tej płyty, ale tu i teraz, tak jakby mój muzyczny pamiętniczek pod tytułem Patrick the Pen, no pokazuje kogoś, kto właśnie mierzy się z wejściem w pewnego rodzaju taką już oficjalną, nie wiem, dorosłość, czy albo bardziej pożegnanie młodości. To jest jakiś taki etap dla mnie, więc... Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Otwarte i S30, E01. Te dwa utwory, pierwsze dwa utwory z tej nowej płyty są ze sobą pięknie połączone. Jakby dwa razy starsze. Kalendarze innych psują mi życie, a ja niezbyt z tym walczę. W mieście, gdzie żyję, powietrze to zabójca, a ja ciągle wzdycham. Jak książki zżera żółć, tak zżera mnie nuda. Czuję, że znikam. Gdzieś słyszałem, że mam głos jak A, wąs jak D i piosenki jak R. Chodzi to za mną jak godzina 21:37. Dziennikarz płycy nie słuchał, lecz mawiał mi, że ja jestem z kosmosu. Jeszcze nie mam siwych włosów, lecz już czuję, że siwieje w środku. Rozczarowanie mi do twarzy. Lecę na rezerwie chęci sił do wszelkiego bycia. się o nudę, także już parzy. Czuję, że mam ze sobą pierwszy dzień reszty mojego życia. Mam 29 lat i serce jakby dwa razy starsze. Już zamiast dni zlewają mi się miesiące, a ja niezbyt z tym walczę. Jak wszyscy pragnę już lata, lecz gdy przyjdzie, to zapragnę jesieni. Z melancholią czuję syjamską więź, tego nie da się zmienić. Mam rozczochrane myśli, zgubione oczy i pamięć do twarzy mętną. To jak strojenie orkiestry, to mój chaos, w którym znajduję piękno. Życie to film, a ja mam dziwne przeczucie, że utknąłem w trailerze. To co najgorsze jest dopiero przede mną, boję się, że w to wierzę. Twarz z rozczarowaniem mi do twarzy. Lecę na rezerwie chęci, sił do wszelkiego bycia. Patrz, ocieram się o nudę, także już parzy. Czuję, że mam ze sobą pierwszy dzień reszty mojego życia. No właśnie, no właśnie. I to jest ten jedyny moment po pierwszym przesłuchaniu, kiedy tak sobie powiedziałem, grajcie, panowie, dlaczego wy to wyciszacie, grajcie. Czyli S30, E01, a wcześniej otwarte. Dwa pierwsze utwory z nowej płyty Patricka de Pena, czyli 3-0. To teraz tak, S30, E01, co to jest? To jest system nazywania seriali. System nazywania seriali, czyli jeśli wychodzi, powiedzmy, nowy sezon serialu, to żeby katalogowo, to będzie na przykład tam, nie wiem, Gra o Tron, sezon 9, czyli S09, odcinek pierwszy, episode 01. A że ja jestem mocno serialowiczem, okay, to uznałem, że to będzie fajne też nawiązanie do tematyki płyty. No tak, bo wkrótce będziesz miał sezon 30 i odcinek pierwszy tego sezonu, tak, wcześniej otwarty. Śpiewasz bardzo blisko, śpiewasz w twarz odbiorcy. Tak jakbyś był obok, siedział obok i opowiadał mu o sobie, o tym progu 29-30, ale śpiewając. Tak. Kiedy wydawałem drugą płytę 3 lata temu, z językiem polskim tak trochę się macałem dopiero. Angielski był dla mnie wygodny, bezpieczny i tak dalej. Natomiast chciałem po polsku spróbować wtedy. I po tym eksperymencie uświadomiłem sobie, że to lubię. I że na maksa mnie ciągnie w ogóle do wypowiadania się po polsku. I że to nie jest takie straszne, jak wydawało mi się bardzo dawno temu. Zacząłem bardzo pracowicie pracować. Zacząłem bardzo pracować nad swoim pisaniem piosenek po polsku. Zacząłem bardzo dużo notować. Tak naprawdę przez ostatnie 3 lata bardzo dużo pracowałem z językiem polskim sam ze sobą. I kiedy tak jakby już formowała mi się w głowie wizja tej płyty jako płyty bardzo osobistej i poruszającej głównie temat mojego życia i mnie już, a nie jakichś tam dziwnych historii znalezionych w internecie, No to oczywistym było dla mnie, że muszę to zrobić w języku polskim, bo tylko w ten sposób... Możesz coś zaznaczyć. Dokładnie tak. A że przez te 3 lata naprawdę dużo mi się do powiedzenia uzbierało, a i z językiem polskim już byłem za pan brat, no to... Na taką formę się zdecydowałem. Lubię szukać słów, wiesz, do określenia muzyki. Lubię czytać o muzyce. Nawet najbardziej niesamowite czy abstrakcyjne rzeczy, surrealistyczne, bo z tego zawsze zbierze się jakiś mały skarbiec. Można z tego coś sklecić. Kiedyś, całkiem niedawno, ja wpadłem na takie określenie gdzieś w tak zwanych internetach. Ktoś napisał o tym, czym jest pisanie tekstów w języku polskim. I porównał to moim zdaniem kapitalnie. To jest tak jak golenie się maszynką. Do pewnych ruchów, jeżeli chodzi o tę czynność, jesteś przyzwyczajony. Musisz ją prowadzić pewnie, raz z włosem, raz pod włos, ale spróbuj tylko skusić. Przyłożyć ją do ciała jakoś niepewnie, coś zrobić, natychmiast jesteś skaleczony. I troszeczkę to tak jest z tekstem, że jeżeli tekst jest jakoś prowadzony, masz jakiś pomysł, widzisz metę w tym tekście, no i w pewnym momencie pojawia się jakiś dziwny kleks, słowo, które kompletnie go rozwala, to trzeba umieć po prostu, trzeba umieć tę maszynkę prowadzić. Dobrze, że to się chyba udaje, nie? No przyznam, że nieśmiało, że jestem piekielnie zadowolony z pracy lirycznej, którą wykonałem na tę płytę. I nic bym tam nie zmienił. I ta płyta miała przede wszystkim przemawiać do ludzi, a nie grać do nich. I wydaje mi się, że zrobiłem to. Okej. O słowach. Jednego mniej, znów otworzyłem się. Wyciek z uchwałych słów, niewyparzonych ust. Skajdan zerwało się, czarne odbicie mnie. Granic rozsądku mur, zmuchnęło niczym biur. Wytoczyło się najcięższe z moich dział, z mostu z grubych rur, prosto w sedno strzał. Przyznam, że lubię ból, lubię perfekcji brak, choć przez ten dziwny gust coraz mniej bliskich mam. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Wichowe liście ze słów, niech szczęki opadną mi, niech ludzie się filtrują. W epizodyczne coś filmiemy klasy B. Dezynwolturę masz, czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Rzuć figowe liście ze słów, niech szczęki opadną i niech ludzie się filtrują. Lud kłam, a nerwy pękną ci w szwach. To pełne zmień słowa, lecz w tym cieple nie wyparują. We'll be right back. Patrick the Pan, płyta 3.0, czyli Patrick the Pan, czyli Piotr Madej, dzisiaj gościem w ofensywie. Za 25 minut północ, utwór o słowach, który już wcześniej znaliśmy, bo został udostępniony jako taka zachęta, jeśli chodzi o całość. Symbol graficzny, który był od samego początku, który bardzo mi się spodobał, przyznam i zawsze to przyznawałem, do którego bardzo mocno przylgnąłem, czyli kruk. On w dalszym ciągu jest u ciebie, chociażby tutaj na jest zamarkowane stronie okładki. Na koncertach będzie też? Tak, choć troszkę to zmienię. Okej. Okay. Piotrek, Brutus itp. I ty, Brutusie, przeciwko mnie. A cóż to jest za piosenka? Idąc tropem piosenki, w której wyrażam się w bezpośredni sposób na temat swojego życia i tego, co się w nim dzieje, nie mogę nie powiedzieć o ludziach, z którymi miałem jakieś bliższe relacje. I ta piosenka jest o przyjacielskim sparzeniu się, gdzie po prostu miałem kiedyś bardzo dobrego przyjaciela, bliskiego, któremu wiele rzeczy zawierzyłem i po raz pierwszy w życiu na kimś się tak przejechałem. Mhm. To jest do odbudowania? Nie. I to już jest. Znaczy ja w ogóle bardzo dawno w głowie to zażegnałem. Ta piosenka jest chyba pierwszą piosenką, która powstała na tę płytę. Więc tak jakby dla mnie teraz to już jest trochę rozdrapywanie czegoś już zagojonych blizn. Natomiast tak jak właśnie powiedziałem, że nigdy wcześniej na kimś się tak nie przejechałem i ktoś mnie na przykład tak nie zawiódł i nie rozczarował, nie zaskoczył w zły sposób, że jako, że muzyka też jest dla mnie taką jakby funkcją, ma funkcję autoterapeutyczną, to czułem, że muszę się jakoś ten problem rozwiązać no właśnie poprzez muzykę. Okej, okay, no to w takim razie słuchamy. Brutus itp. Za dobre serce psuje dzień. Na próżno mi spokoju mury, gdy trojańsko wkradasz się. Okrzywe dusze wyglądem krzyczą i w drugich rzędach znów nie wyjdziesz prędko stąd. Nie wyjdziesz nigdy stąd. Nie wyjdziesz nigdy stąd. Serca śpi, a ty mojemu brudzisz sny. Chłopczy kłócą ciało mężczyzny ci więzieniem, co nie ma drzwi. Za dużo wiesz, więc pielęgnuj cię, choć drzazgą jesteś mi. Ukrytą gdzieś wśród nóg mi. Nie wrócisz nigdy tu. Nie wrócisz nigdy tu. Wrócisz nigdy tu. żaden niewdzięczny gnój, bo zrozumiałem, że ludzie od głowy czują się w ślepej życzliwości. Nic nam się w radiu nie zepsuło, to jest tak na płycie po prostu. Brutus, ITP, Patrick Depen, płyta 3.0. Piotr Madej, czyli Patrick Depen, dziś gościem w ofensywie w związku z premierą tego albumu, to właśnie dziś. Płyta poszła w świat, mam nadzieję, że będzie pięknie rezonowała. No to co? Co w tobie teraz tak pięknie rezonuje? Czy Kraków, czy jeszcze nagrywanie tego albumu, czy przyszłość, czy trochę przeszłości, czy właśnie ten próg, o którym mówiłeś kilkanaście minut temu, między 29 a 30 rokiem życia, co gra na tej najgłośniejszej strunie? Zmiany. Mm. Obiecałem sobie jeszcze rok temu, że ten rok będzie dla mnie rokiem zmian i to wszystko się właśnie dzieje. Porzuciłem pracę, po 5 latach w tym momencie trochę się klimatyzuję w potencjalnej nowej pracy. Być może będę musiał się też tutaj przeprowadzić. Też w życiu osobistym różne sytuacje się wydarzyły, gorsze i lepsze, związane z tymi zmianami. Ale czuję, że to wszystko gdzieś zmierza w bardzo dobrym kierunku i formuje silnego Piotrka. O, super, jak to ktoś kiedyś powiedział, życie się musi też przegryźć. Piotrek, życzę ci w takim razie, żeby się przegryzało jak najfajniej. Dziarsko i mimo wszystko pozytywnie, ale nie zapominaj też o pisaniu czasami smutnych, a czasami bardziej optymistycznych piosenek, bo po prostu jesteś w tym dobry. Nie jestem pewien, czy umiem pisać optymistyczne piosenki. A może byś spróbował? Zawsze, jeśli ktoś zadaje mi takie pytanie prywatnie, odpowiadam cytatem z książki Marka Dyjaka. Mhm. Ktoś mu zadał pytanie, dlaczego wszystkiego piosenki są smutne i on odpowiedział takim zdaniem, z którym się bardzo utożsamiam, że radość jest cielesna, a więc trochę głupia, natomiast smutek wynika z duszy, więc po prostu to wszystko jest trochę tak głębsze i jakby poważniejsze. Oczywiście można to interpretować, nie zgadzać się z tym, natomiast gdzieś ta odpowiedź bardzo przemówiła do mnie i nawet jeśli ja jestem wesołym człowiekiem, bo absolutnie nie jestem na co dzień taki jak moja muzyka, to jako Patrick zawsze interesuje mnie ta smutniejsza część życia, ta melancholia, nawet w pozytywnych historiach doszukuje się tych złych aspektów i to mi o wiele łatwiej brać na warsztat muzyczno-liryczny niż, nie wiem, to, że jestem szczęśliwy. Wydaje mi się, że to nie umiem tylko podbijać tej, nie wiem, euforii, radości. Po prostu nie umiem. Tak jakby kiedy to robię, czuję, że pajacuję. A ja ci mimo wszystko życzę, żebyś był szczęśliwy. Jestem, naprawdę jestem. Dzięki za tę wizytę, dzięki za tę premierę. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Za, a może nieco dłuższą chwilę, oby tak się stało na sesji, nagraniu tutaj na żywo, a jeszcze wcześniej może na jakiejś fajnej rozmowie. Bardzo chętnie. Piotr Madej, czyli Shady, czyli Patrick Depen. Tango R, cóż to jest to R? To jest takie puszczone oczko do tanga Rybczyńskiego, czyli pierwszej, to jest polska animacja sprzed bodajże 40 lat. Nagrodzona Oscarem. Dokładnie tak. Naprawdę? Tak. I to jest pierwszy w ogóle polski film, który dostał Oscara. Przedstawia ona, ta animacja, pomieszczenie, do którego wchodzą kolejne osoby i robią w kółko te same czynności, absolutnie nie ingerując tak jakby w siebie nawzajem. I finalnie w tym pokoju nie zostaje nikt i to można to interpretować na wiele sposobów, natomiast mi się najbardziej podoba, że to pokazuje tak jakby rutynę codzienności. I ja po prostu podłapałem ten motyw tej rutyny. Ta piosenka jest o rutynie, po prostu. Zaczyna się od piłki, prawda? Która wpada dokładnie przez tak okno. Dokładnie do tak tego pokoju. Chłopiec przychodzi, zabiera piłkę, ona znowu wpada, on zabiera. Pada i zabiera. Ojojoj, podczas pierwszego koncertu w swoim życiu widziałem ten film, bo był wyświetlany w antrakcie. Naprawdę? Tak, Republika. Wspaniale. Republika w Teatrze Wielkim w Łodzi. Przedstawienie Republika Rzecz Publiczna i właśnie w przerwie tango Zbigniewa Rybczyńskiego. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Tango R teraz. Dwa ciała się tulą, lecz dusze już nie. Jedną ze swych funkcji łóżko zgubiło gdzieś. To nie ty, to ja. To ty, to nie ja. Poczułości mi został kilku tkwi, parę blizn. Niepewność to wszystko, co mogę wyznać ci dziś. Co było dwie twarze temu, chowam w każdym westchnieniu. Dom, praca, sen, dzisiaj znów w nogach. Patrick Vepin, płyta 3.0, Tango R, to przed chwilą. No to teraz, może ktoś z Państwa poznaje. Będziemy wracać jeszcze do tego tematu. Saturday Tea. Swego czasu, w 2014 roku, to było 4 lata temu, prezentowani dosyć często w ofensywie, no i nagle słuch o nich zaginął i nagle znowu o nich gdzieś rozbrzmiewa. Bardzo się cieszę. Coming Out to tytuł tego utworu. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy już za ofensywę dzisiejszą i co na koniec? Uno, dos, tres. Papa. So much.